wkraczamy do klubu. Chcesz mi popsuć ten wieczór, ej, lepiej nie próbuj. Chuj osób, chuj sztosu, chuj obcy, chuj swoich. Ze mną cały skład, który murem za mną stoi. Paru gnoi z bramki, znowu patrzy się krzywo. Oni wiedzą, że my jakby co, to idziemy na żywioł. Ej koleżanko, nie wpadłem tu postać. Tamta niunia wygląda, jakby chciała dzisiaj postać. Dzieciaki wiedzą, że my to pierwsza liga, że każdy z nas to uliczny chuligan. Ja i mój skład nie stwarzamy pozorów. Robić swoje, być sobą, to sprawa honoru. Ej, ej. Cały klub już czuje dramat. Wszystkie oczy w tym miejscu skierowane są na nas. Z ziomkami sztama, od zawsze tak było. Jedna krew, jeden styl, jeden szyk, jedna miłość. Ja i cały mój skład, jesteśmy tutaj. Ja i cały mój skład, witamy w klubach. Ja i cały mój skład, leje się buda. My walczymy do rana, w grę nie wchodzi nuda. Ja i cały mój skład, jesteśmy tutaj. Ja i cały mój skład, witamy w klubach. Ja i cały mój skład, leje się buda. My walczymy do rana, w grę nie wchodzi nuda. Ja i cały mój skład, powrót o świcie. Kobiety, które za nas by oddały własne życie. One patrzą się na nas. Weź to poczuj, ich faceci od tej chwili boją się je stracić z oczu. My w tym lokalu przejmujemy loże. Wiem, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Boże ratuj, ledwo stoję na nogach. A zresztą koleżko, po co mieszać w to Boga? Jeszcze jedna wódka, jeszcze jeden browar. Ziomek coś tam mówi, ale plączą mu się słowa. Jesteśmy tutaj, czuję, że żyję. A ty chociaż chcesz, wiesz, nas nigdy nie przebijesz. Znowu przy barze, barman polewa. Bo chuj mnie się pytasz, przecież widzisz jak się miewam. Jeszcze przestroga, zważka na słowa. Taka nonszalancja może wiele tu kosztować. Ja i cały mój skład, jesteśmy tutaj. Ja i cały mój skład, witamy w klubach. Ja i cały mój skład, leje się buda. My walczymy do rana, w grę nie wchodzi nuda. Ja i cały mój skład, jesteśmy tutaj. Ja i cały mój skład, witamy w klubach. Ja i cały mój skład, leje się buda. My walczymy do rana, w grę nie wchodzi nuda. Kręci tu pondycji, kręci woskiem. My kręcimy tym melanżem, możesz o tym pisać książkę. I to nie będzie Szmira, tylko prawdziwy bestseller. Urywki z życia na bitach, a nie na wesele. Śpiewki, tańce, hulańce, szyi przy pop są na bramce. Kagańce zakłada moja ekipa. Gdybyś się pytał, gdzie my znaleźć, to zawsze słychać. My zawsze tam, gdzie chamstwo i głośniej niż muzyka. Jakiś typek podbija i propsy mnie zabije. Inny mówi, że pod prąd to najlepsza z moich płyt. Jeszcze inny najebany mi cytuje zwrotkę z Ładu. Przedstawia swoje plany i chce moje gadu gadu. Szedłem tu na melanż, więc mi nie zamula. Chłopaki już popili, więc włączył się odkurzacz. Majaczu światła, powietrze gęste jest jak syro. Możesz zrobić tapetę z banderą z tego co wypito. Ja i cały mój skład, jesteśmy tutaj. Ja i cały mój skład, witamy w klubach. Ja i cały mój skład, leje się buda. My walczymy do rana, w grę nie wchodzi nuda. Ja i cały mój skład, jesteśmy tutaj. Ja i cały mój skład, witamy w klubach. Ja i cały mój skład, leje się buda. My walczymy do rana, w grę nie wchodzi nuda.